twee uur. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Topmensen in het bedrijfsleven zijn vaak narcistisch. En dat hoeft niet alleen maar slecht te zijn, zegt hoogleraar Tine Buijl. Zij is zometeen gast in Villa VDB. Nu eerst, de EU waarschuwt voor hongersnood in Gaza. Meer en dit in het NOS Journaal met Dorald Megens. Israël veroorzaakt een hongersnood in Gaza en die treft duizenden mensen, zegt EU-buitenlandcoördinator Borrell. Op een conferentie over humanitaire hulp aan Gaza zei hij dat Israël honger gebruikt als oorlogswapen. We are in a state of famine affecting thousands of people. We cannot stand by and watch Palestinian starve. Israel is provoking famine. Borrell noemt de situatie onacceptabel. Ook de VN waarschuwt voor catastrofale honger in Gaza. De Israëlische minister Katz van Buitenlandse Zaken verwerpt de kritiek. Volgens hem verzorgt Israël uitgebreide humanitaire hulp in Gaza. Bij de Israëlische inval in het Al-Shifa ziekenhuis zijn tientallen mensen aangehouden. Palestijnse media zeggen dat er ook tientallen doden en gewonden zijn. Volgens Israël is het leger vanuit het ziekenhuis in Gazastad beschoten en hadden Hamas-leden zich er verschanst. De uit de hand gelopen huiszoeking in Charleroi in België ging over de handel in drugs, wapens en auto's. De Belgische justitie heeft dat gezegd op een persconferentie. Speciale politieeenheden wilden vanmorgen een huis in Charleroi binnenvallen, maar werden vrijwel direct onder vuur genomen, vertelt correspondent Tijn Sade. Het vermoeden is dat bij deze operatie de agenten enorm zijn verrast, doordat allereerst een vrouw de deur van het pand opende. Die trok zich meteen terug, vluchtte het huis weer in en plots verscheen de schutter achter een deur waar hij zich verscholen had gehouden. En hij schoot meteen zijn volledige magazijn leeg op de agenten. Op de persconferentie hebben de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken al gesproken over een zwarte dag voor de Belgische politie, een nachtmerrie. Eén politieagent en een verdachte kwamen om het leven. Van een andere agent is de toestand kritiek en ook een derde agent raakte gewond. In bibliotheken kunnen klanten weer wat vaker met munten en biljetten betalen. Maar bioscopen, parkeergarages en apotheken stappen steeds meer over op pinbetalingen, meldt de Nederlandse Bank na onderzoek. Winkels, tankstations en horeca hebben beloofd dat ze ook munten en biljetten blijven accepteren. Met een toespraak van burgemeester Dijksma en 1 minuut stilte is in Utrecht de tramaanslag van 5 jaar geleden herdacht. Op 18 maart 2019 schoot Gutman T. 4 mensen dood in de tram. 6 mensen raakten gewond. Waterschappen en drinkwaterbedrijven roepen een nieuw kabinet op om de watervervuiling aan te pakken. Ze willen dat er een verbod komt op het lozen van PFAS. Die stoffen hoeven dan niet meer uit het water te worden gefilterd. De organisaties zeggen dat ook nitraat, bestrijdingsmiddelen en medicijnresten een probleem zijn. Volgens de Taliban zijn op meerdere plekken in Afghanistan luchtaanvallen uitgevoerd door buurland Pakistan. Er zouden minstens 8 mensen zijn omgekomen. De relatie tussen de landen is al langer gespannen. Eergisteren kwamen 7 Pakistanse militairen om bij een gecoördineerde aanval in het grensgebied met Afghanistan. Pakistan zegt dat de operatie van vandaag ook in dat grensgebied plaats had en maakt geen melding van aanvallen in Afghanistan zelf. Ajax-aanvaller Brian Brobbey valt door een blessure af voor de oefenwedstrijden die het Nederlands elftal komende tijd speelt. Vrijdag speelt Oranje in Amsterdam tegen Schotland. Volgende week staat een oefenwedstrijd in en tegen Duitsland gepland. Brobbey viel gisteren geblesseerd uit in het competitieduel tegen Sparta. Het weer, in het noordoosten nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Vanuit het westen breekt steeds vaker de zon door. 11 graden is het op de Wadden en zo'n 15 in Limburg. Morgen is het wisselend bewolkt en dan kan het 17 graden worden. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam is dicht bij knooppunt Ridderkerk. Dat komt door een gekantelde vrachtwagen. Het gaat om de hoofdrijbaan. Verkeer richting Europoort kan het beste omrijden via de oostkant van Rotterdam, via de Van Brienoordbrug, over de A16 en de A20. Op de A16 naar het zuiden staat file door het ongeluk op de A15 bij knooppunt Ridderkerk 4 kilometer met een kwartier vertraging. De A73 naar Nijmegen, daar is een ongeluk gebeurd bij Venlo-Zuid. Dat veroorzaakt file vanaf Bezel 5 kilometer met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En op een ander stuk van de A73 vanuit Nijmegen naar het zuiden, tussen Wijchen en Kuik 8 kilometer file met 20 minuten vertraging. Daar ligt modder op het wegdek, de rechte rijstrook is dicht. Ster. Boek met Holland-Amerika-Lijn deze zomer nog een Noord-Europa-cruise. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Akoestisch piano spelen met koptelefoon via een silence systeem. Bolpianos.nl. Wat kun jij betekenen in de studiekeuze van je kind? In de podcastserie Help, mijn kind gaat studeren gaat Niels van de Universiteit Twente in gesprek over alles wat je tegen kunt komen in deze nieuwe levensfase. Beluister de podcast via utwente.nl/ouders. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Bezoek de open dagen van de Universiteit Twente op 21, 22 en 23 maart in Enschede. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. Lees de nieuwe roman van Simone van der Vlucht, Bloedlijn. Een meeslepend verhaal over koning Willem II en zijn minnares Katelijne. Een verhaal over macht, onmogelijke liefde en familiebanden. Lees Bloedlijn van Simone van der Vlucht. Nu overal verkrijgbaar. Niet online, wel verbonden. Want het vakantiegevoel beleef je pas echt samen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Profiteer nu van €1000 jubileumkorting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is weer een dag van, waarvan je zegt, ja, is het een dag? Is het vandaag een dag? Het is altijd wel een dag van iets of iemand. Nou, het is inderdaad vandaag ongemakkelijke momentendag. En ik beloof u tot 3:30 één groot ongemakkelijk moment. Tine Bijl is hoogleraar organisatiewetenschap en deed onderzoek naar narcisme bij topmensen in het bedrijfsleven. En een beetje narcisme is niet per se negatief. In Terug naar Toen staan we stil bij het overlijden van rock'n'roll-held Chuck Berry, die overleed op deze dag in 2018. En we gaan praten over zelfbedachte en dus niet bestaande talen in films en series, zoals Game of Thrones, Dune en Avatar. Maar eerst weer ruim baan voor een van onze huisvrienden. Eens even kijken wie daar bij de intercom van de villa voordeur staat. Hallo? Goedemiddag. Wie is dit? Marjolein de Rooij. Oh ja, nu zie ik het. Marjolein de Rooij was al eens eerder in de villa. Jij schreef het boek Hoeveel vakantiedagen heeft een varken? En je bent ook oprichter van de Vakbond voor Dieren. Dat klopt. Ja. En wat is jou opgevallen, Marjolein, afgelopen weken? Nou, afgelopen weekend is Frans de Waal overleden. En daar hebben we veel over gelezen en gehoord afgelopen weekend. En vooral over zijn onderzoek naar chimpansees en primaten. En over hoe hij heeft aangetoond dat apen empathie hebben, vooruit kunnen denken, zelfbewustzijn hebben. En ik zou het leuk vinden om ook zijn onderzoek wat te verbreden, omdat hij niet alleen mensen en apen dichterbij heeft gebracht, maar hij heeft ook mensen en andere dieren dichterbij gebracht. En daar kom jij in het verhaal natuurlijk. Ja, daar kom ik. Ja. Want maar hij heeft dat, zeg maar, die conclusies die gingen echt over de chimpansees, en hij heeft dat niet zelf uitgebreid naar koeien en varkens enzovoorts. Nee, maar hij heeft wel ook in zijn latere werk en ook in zijn latere boeken steeds gezegd van, goh, als toch dieren, en dan niet alleen apen, maar ook koeien en varkens, als die nou dezelfde dingen doen als wij en vergelijkbare lichamelijke reacties hebben als wij en dezelfde soort gezichtsuitdrukkingen als wij mensen hebben, dan zou het toch wel heel raar zijn als ze ook niet dezelfde emoties zouden voelen en dezelfde gevoelens zouden hebben als mensen. En daarmee heeft hij eigenlijk ook de weg opengemaakt om op die manier naar koeien en varkens en andere dieren in de veehouderij te kijken. En wat zou dus wat jou betreft dan het vervolg zijn van die conclusie? Nou, ik ben hem 1,5 jaar geleden tegengekomen op een congres in Nederland was hij toen. Dat heb ik uitgebreid met hem gesproken daarover. En ook met hem gesproken over wat voor een rol zijn onderzoek zou kunnen hebben in het verbeteren van het leven van de dieren in de veehouderij. En juist dat besef dat dieren eigenlijk net als mensen zijn. Of eigenlijk het besef dat mensen ook dieren zijn. En dat onze emoties dus niet uniek voor de mens zijn, maar dat dieren die ook voelen. En dat gegeven, dat wetenschappelijke, inzicht wat hij ons heeft gegeven, dat zouden we moeten gebruiken om het leven van die dieren in de veehouderij te verbeteren. En ik heb daarna nog af en toe met hem geë-maild. En toen zei hij ook tegen mij van, we zitten in een soort overgangsfase, een soort transitiefase, waarin we nu voor het eerst accepteren dat de manier waarop we met dieren omgaan helemaal niet past bij alle kennis die we over die dieren hebben. Ja. En dat is dan één. En is dan de volgende stap ook dat we geen dieren meer mogen eten? Nou, daar heeft hij zich niet over uitgelaten. Daar laat ik me in die zin ook niet over uit. Ik denk dat we bij het begin moeten beginnen. En dat is die miljoenen dieren die op dit moment in ons veehouderij gevangen zitten en vastzitten en een heel slecht leven hebben. En we moeten gewoon op zoek naar manieren om dat leven te verbeteren. En er is zoveel wetenschappelijk inzicht is er al, waar we ons aan kunnen optrekken en waar we van kunnen leren en waar we van dus ook moeten inzien welke veranderingen belangrijk zijn. Ja, ik vraag dat natuurlijk van het vlees, want er was nog iets anders in het nieuws natuurlijk. Supermarketen Jumbo die stopt met die aanbiedingen voor kiloknallers. In ieder geval de aanbiedingen voor vers vlees. Want het ligt nog wel natuurlijk in de schappen natuurlijk. Dat heeft dan gelijk weer, roept allemaal reacties op. Caroline van der Plas van de BBB bijvoorbeeld noemde Jumbo gierig, omdat armere gezinnen hierdoor geen vlees meer zouden kunnen kopen. Ja, ik vind dat heel grappig. Ik denk dat je als politicus kan je twee dingen doen. Of je kan maatschappelijke en wetenschappelijke vooruitgang tegenhouden. Of je kan maatschappelijke en wetenschappelijke vooruitgang stimuleren en faciliteren. En ik denk wat de Jumbo doet past heel erg bij wat we nu als maatschappij willen. We geven als maatschappij, een groot deel van de maatschappij geeft aan dat we niet door kunnen gaan op dezelfde voet. We hebben niet alleen problemen met stikstof en met klimaat, maar we hebben ook problemen met de enorme hoeveelheid dieren die gewoon op een hele slechte manier gehouden wordt. En mensen willen anders. En dat Jumbo dit doet vind ik echt onwijs goed. Daar ben ik echt heel groot voorstander van. En ik denk eerlijk gezegd dat de boeren daar ook heel blij mee zijn. Want die zeggen altijd, geef ons nou een eerlijke prijs voor onze producten, dan kunnen wij de dieren ook gaan houden op een manier die ze waardig is. Ja. En als je gaat stunten, ja, dan krijgen die boeren die prijs dus ook niet. Nee. Ik geloof, morgen wordt er gestemd over de dierenwet in Tweede Kamer. Ik neem dat je dat ook dan met veel belangstelling volgt. Ja, en dat is dus zo'n moment waarop politici dapper kunnen zijn en vooruitgang kunnen faciliteren. En deze wet die staat al 20 jaar op stapel. Er wordt al 20 jaar gesproken over het feit dat dieren zoals we ze nu houden, dat dat niet meer kan, dat we die dieren een beter leven moeten geven. En morgen hebben politici de kans om dat ook daadwerkelijk te doen. Ja. En die stemming die hangt op de PVV. Dat is natuurlijk nu de grootste partij. Dus ik wens de PVV ook heel veel moed toe. Ik denk dat het heel belangrijk is dat zij nu gewoon op de goede manier gaan stemmen en ook daadwerkelijk al die wetenschappelijke inzichten die er zijn ter harte nemen en zeggen van we moeten vooruit. Teruggaan kan niet meer. Ja. Dank. Het was jouw eerste bijdrage als huisvriend en we gaan je vaker horen. Marjolein de Rooij was dat, oprichter van de vakbond voor dieren. Charles Barkley was dat, en Crazy. Tot half vier. Een bedrijf of een organisatie is voor een belangrijk deel afhankelijk van het gedrag van de CEO of bestuursvoorzitter. Ik zeg meestal gewoon de grote baas. En een beetje narcisme, dus het aan jezelf denken in die kringen, is niet ongebruikelijk. Maar is dat ook erg? Of kunnen we allemaal wel een vleugje narcisme gebruiken? Tine Buijl is hoogleraar organisatiewetenschappen aan de Universiteit van Tilburg en deed onderzoek naar narcisme in de top van het bedrijfsleven. Hartelijk welkom, mevrouw Buijl. Dank je wel. Eerst misschien even toch, want ik zeg dan van ja, het aan jezelf denken, maar dat is wel heel kort door de bocht. Is er een makkelijke definitie van narcisme te geven? Heel makkelijk op zich niet. Narcisme heeft verschillende dimensies die we altijd moeten samen nemen. Het gaat om inderdaad aan jezelf denken, aan jezelf beter vinden dan de rest. Maar daarbij ook anderen gebruiken als tools. Dus zorgen dat je heel instrumenteel omgaat met anderen, weinig denken aan wat jouw acties ook tot gevolg hebben voor anderen. Dus dat hoort er ook wel bij. Ja, alles draait om jou eigenlijk. Ja, om jezelf. Ja. En bij topmannen in het bedrijfsleven denk je dus aan grote auto's, maatpakken natuurlijk, dik klokje om de pols, haantje de voorste. Klopt dat beeld een beetje? Goh, ja. Het is, ik zeg het vaak, als je kijkt naar narcisme, zijn mensen die 's ochtends in de spiegel kijken en denken, ja, dat hoofd, er moet echt een kroon opgezet worden. Dan, het is inderdaad vaak de maatpakken, de dikke auto's. Dus ja, het gaat ook wel veel om uiterlijk vertoon. Ja, het lijken me ook niet mannen die per se bij u op een bank gaan liggen en hun hele levensverhaal vertellen. Dus hoe weet u dit eigenlijk allemaal? Ja, ik ben geen psycholoog, dus sowieso komt er niemand op mijn bank liggen, gelukkig. Ik bekijk het vanuit management- en organisatiewetenschappen en daar kijken we het net even anders dan psychologen. Bij psychologie gaat het echt om een persoonlijkheidsstoornis, dus je bent narcist of niet. Wij kijken meer als een continue schaal, dus je bent meer of minder narcistisch, naar de hand hoe je het gaat doen. En dan heb je dus een mooie normaalverdeling, dus sommige mensen zijn meer narcistisch, andere zijn dan weer een beetje minder. En je ziet bij mensen aan de top van organisaties dat ze toch meer naar die kant van het meer narcisme gaan zitten. Maar dat betekent niet dat iedereen daar narcist is. Nee. En ja, dat een topman van een bedrijf zichzelf belangrijk vindt, is ook niet zo gek misschien. Ik bedoel, hij is wel het uithangbord. Ja, klopt. Dus veel onderzoek heeft al aangetoond dat er meer narcisme is aan de top. En dat is inderdaad niet zo verrassend. Het gaat om een aantal dingen die samenwerken. Het is natuurlijk, je moet je geroepen voelen om zoiets te kunnen doen. Dus je moet ook in de picture willen staan. Je moet ook die verantwoordelijkheid durven en kunnen nemen. Dus ja, dan betekent ook wel dat je graag in de belangstelling moet willen staan. Het gaat ook om, iemand die meer narcistisch is wordt ook vaak gezien als een beter leider. Of ja, die heeft bepaalde eigenschappen die we gaan associëren met natuurlijk leiderschap. Vaak ook charisma, een visie. Dus ja, die willen we ook gaan volgen. Dus ze worden ook vaak verkozen. En dan is er natuurlijk ook het zelfversterkende effect. Dus als je telkens opklimt in een organisatie en dan telkens succesvol blijkt te zijn, ja, dat kan natuurlijk meer en meer feedback geven dat je goed bezig bent en dat de weg is. Dus, ja, maar kan je zeggen dat in de top van het bedrijfsleven er geen plek is voor kleurloze, bescheiden mensen? Ik vind het al een beetje fout om de tegenstelling te maken tussen narcisme of kleurloos. Dus daar zit echt toch wel heel veel tussen. Je kan ook kleurloos zijn en narcist. Dat denk ik dan weer niet. Maar niet iedereen die mag. Hoe kan ik het best zeggen? Ik vind het gewoon een heel mooie tegenstelling. Er zijn echt nog heel veel andere... Ik zie de kleurloze narcist morgens in de spiegel kijken en denken, ach nee, geef die kroon vandaan, maar dan iemand anders. Ja, nee, dan ben je volgens mij geen narcist. Maar het betekent niet dat elke niet-narcist ook kleurloos is. En ik denk dat er ook meer en meer aandacht is voor andere types van leiderschap, empathisch leiderschap meer. Dus het moet nog meer doordringen. Dus er moet nog een soort van mindset komen, maar er is ook best wel onderzoek dat aangeeft dat ook meer introverte personen bijvoorbeeld, dat die echt goede leiders kunnen zijn. Het is gewoon dat we het minder associëren met goed leiderschap. Het meer of mindere narcisme dat aanwezig is bij die topmensen, is dat nou slecht voor bedrijven eigenlijk? Dat is ook weer een genuanceerd antwoord dat je van mij gaat krijgen. Dus er zijn een aantal dingen die wel goed zijn dan. Hè. Dus je hebt ook vaak mensen nodig die grote beslissingen durven en kunnen nemen. Dus dan heb je dat ook wel nodig. Je ziet ook dat ze vaak risico's nemen. En dat kan natuurlijk goed uitdraaien, maar dat kan ook minder goed uitdraaien. Dus ik denk dat we veel van de grote doorbraken die we hebben gehad in de laatste jaren, dat die er niet kunnen geweest zijn zonder dat iemand ook die beslissing durft nemen. Dus in die zin, narcisme kan zeker ook werken. Anderzijds zijn er natuurlijk ook veel nadelen aan verbonden. Dus ja, risico's. Ja, het kan natuurlijk ook gewoon fout uitdraaien. We hebben zelf ook een studie gedaan die aantoonde dat risico's nemen kan leiden tot ook minder veerkracht in de organisatie. Want als er dan een grote shock of zo gebeurt, ja, dan heb je eigenlijk misschien te veel middelen hebben gebruikt, waardoor je eigenlijk heel moeilijk terug kan naar het oude niveau gaan. En te vaak een grote shock is ook niet goed natuurlijk. Als je één keer dat middel gebruikt, dat zou nog kunnen werken, maar... Ja, klopt. En of als het zo'n grote shock is, dus dat onderzoek hebben we gedaan aan de hand van de Amerikaanse bankenindustrie, die daar in 2009 echt helemaal de dieprik in ging. En dat was zo'n grote shock dat alle banken eigenlijk helemaal het heel moeilijk hadden. Maar we zagen dat achteraf degenen die makkelijker terug naar het oude niveau gingen, waren degenen die geen narcist aan de top hadden, of toch minder zo. Ja. En anderzijds zijn er natuurlijk ook nog de gevolgen voor de binnenkant van de organisatie. Dus een narcist aan de top kan er ook voor zorgen dat er meer ongewenst gedrag, een toxische cultuur gaat zijn. Dat is natuurlijk ook iets wat je niet wilt. Ja, maar kijk, dat is natuurlijk helemaal een thema nu, het grensoverschrijdend gedrag. Is het zo dat die mensen zich daar dan vaker schuldig aan maken? Ik weet dat er in de media de laatste tijd heel veel te doen is geweest rond ongewenst gedrag. En ik wil ook geen namen noemen of geen hier op het Mediapark is natuurlijk dat bekend. We hebben u gevraagd dat onderzoek ook te lezen van de commissie van Rijn. Ja. Het gaat over de publieke omroep. Ja, ik heb het ook doorgenomen. Ik vind het lastig om iets te zeggen of dat hier echt narcisme was of niet. Want daarvoor heb ik de mensen hier niet bekeken. Maar het is wel zo dat je ziet dat er als er een narcist aan de top is, dan ga je vaker ook ongewenst gedrag zien doorheen de rest van de organisatie. Dus door de cultuur die ze gaan creëren, door het weinig respect dat ze hebben voor anderen. Dus anderen gebruiken als een instrument bijvoorbeeld. Door het idee dat narcisten vaak ook hebben dat ze onontkoombaar, onaantastbaar ook zijn. Dus daardoor moeten ze telkens zijn. En door... Ze willen dan wel graag in de picture staan, maar ik kan het ook zien als een soort van aandachtsjunkies. Dus ze willen telkens opnieuw in de picture staan en telkens opnieuw daar staan. En anderen moeten daar ook mee voor zorgen dat het gebeurt. Ja. En we hebben het nu steeds over topmannen, hè? Heel bewust ook. Maar hoe zit het dan met vrouwen? Want ik bedoel, steeds meer vrouwen komen ook in de top van het bedrijfsleven. Of kijk hier ook op het Mediapark ook in hoge functies, intussen ook een hoop vrouwen. Ja, ik vind natuurlijk zelf als vrouw dat een hele mooie evolutie. Ja. Ik vind wel dat ik kan zelf niet heel veel zeggen over narcisme daarop vlak. Want het onderzoek wat ik heb gedaan, er zijn gewoon te weinig CEO's die ook vrouwelijk zijn om daar echt het verschil te gaan kunnen onderzoeken. In het type onderzoek dat ik heb gedaan. Dus op dit moment zijn er naar mijn idee nog te weinig vrouwen om echt systematisch te gaan bekijken of daar nu verschillen in zitten. En dat verandert natuurlijk hopelijk in de toekomst. Maar daar kan ik weinig uitspraken over doen op dit moment. Voorlopig gaat het nu alleen over die mannen. U hebt ook nog gekeken, niet alleen maar naar de narcistische trekjes, maar ook naar de hebzucht van deze mannen. Ja, klopt. Wat is daarover te zeggen? Ja, we hebben ook een studie gedaan inderdaad naar hebzucht. Naar echt of ze graaien in de organisatie. En hebzucht kan je zien als een soort van self-interest. Dus heel erg aan jezelf denken, maar dan echt extreem. En een beetje zelfzuchtig zijn is op zich weer niet een probleem. Dus je ziet dat ook alle economische theorieën gaan erom. Dus dat... je voor jezelf moet zorgen en dan gaat de onzichtbare hand je drijven naar een groter niveau. Maar hebzucht gaat echt zo ver dat het ook echt ervoor zorgt dat jij de enige bent die er voordeel bij heeft. En we hebben dat gevonden dat ervoor gezorgd heeft dat er minder maatschappelijk verantwoord ondernemen is in organisaties. Dus ze gaan minder denken aan ook andere stakeholders, aan andere belanghebbenden en wat hun gevolgen daarvoor, wat hun acties voor gevolgen daarvoor hebben. En dat ook weer is weer nadelig voor de veerkracht van die organisaties. Dus als het gaat over bijvoorbeeld, gaat het beter met de wereld als wij deze investering wel of niet doen? En dan kijken ze ook eerst toch naar de eigen broekzak, van word ik er ook beter van? En dan als het meehelpt, dan komt dat tweede deel ook aan bod. Klopt. Ja. Ja. Toch heb ik het idee dat juist in het bedrijfsleven de laatste jaren een beetje omgedraaid is. Ja, ja. Ze veel meer bezig zijn met de rest van de wereld juist. Ja, klopt. Dus er is wel gelukkig ook een bepaalde kentering dat er veel minder enkel naar de aandeelhouders en naar financiële winsten wordt gekeken, maar ook meer naar maatschappelijk verantwoord ondernemen en voor andere publieken. Voor mijn part mag er nog een stuk meer worden, ook in de toekomst. En ook het probleem daarbij is dat het heel lastig te meten is en dat het heel moeilijk is om te zien of het puur symbolisch is. Dus dat ze het doen omdat het mooi staat en dan komen ze weer in de krant en worden ze misschien in een radioshow uitgenodigd om er iets over te vertellen. Maar of het echt wezenlijke dingen zijn, dat is nog ietsje minder duidelijk. En de algemene conclusie, dus een beetje narcisme is helemaal niet zo erg eigenlijk. Ook voor ons allemaal misschien niet. Als je narcisme ziet als meer aan jezelf af en toe denken en daarvoor zorgen dat je dan ook een bepaalde visie hebt en dat doet, dan is het zeker niet slecht. Maar ik wil niet gekend staan als degene die de uitspraak heeft gedaan dat narcisme niet slecht is of zo, of dat het goed is. Okay, dus het is wel een stukje genuanceerder. U gaat nog door met dit onderzoek. En bijvoorbeeld ook die vrouwen meenemen misschien. Ja, en ik wil ook... Heel veel onderzoek is ook gebaseerd op Amerika en Amerikaanse data. Er is nog veel te weinig onderzoek hier in Nederland en breder in Europa. Dus dat wil dat wordt ook echt de focus van mijn onderzoek in de komende jaren, om veel meer te kijken naar deze context. We zitten ook in een heel andere context qua wat we belangrijk vinden. Dus ja, verdient ook onderzoek. Dank voor het gesprek. Tine Buil is dat hoogleraar organisatiewetenschappen aan de Tilburg University. Dan nieuwe muziek. Het leek erop dat de dancepunkband The Gossip verleden tijd was. Maar na een radiostilte van een paar jaar zijn ze terug met een nieuw album. In 2016 ging Beth Ditto, dat is de flamboyante zangeres van dat trio, solo. Ze begon ook haar eigen kledinglijn. Einde The Gossip, dachten we. Maar niets is minder waar dus, want deze week verschijnt dat nieuwe album Real Power geheten. Daarvan hoort u nu het nummer Act of God. Compleet met Motown B, deze nieuwe van The Gossip. Act of God staat dus op het nieuwe album dat heet Real Power. Komt eind deze week uit in Nederland. Zometeen staan we stil bij het overlijden van rock'n'roll held Chuck Berry. Die overleed in 2017. En ik ga zo terugblikken met gitarist J.B. Meijers. NPO Radio 1. 3:30, dit zijn de hoofdpunten uit het NOS Journaal met Dorald Megens. Ziekenhuis Zuiderland met vestigingen in Heerlen en Geleen krijgt maar één intensive care afdeling. In welke plaats die komt, dat moet nog worden bepaald. Ook de meest complexe spoedeisende zorg komt op dezelfde locatie. Dat is de uitkomst van overleg van het Zuiderland met onder meer huisartsen, ambulancezorg en ouderenzorg. Bij de Israëlische inval in het Al-Shifa ziekenhuis in Gazastad zijn tientallen mensen aangehouden. Palestijnse media zeggen dat er ook tientallen doden en gewonden zijn. Vanuit de VN en de EU wordt gewaarschuwd voor hongersnood in de Gazastrook. Als het aangekondigde offensief in Rafah doorgaat, krijgen 1,1 miljoen mensen te maken met catastrofale honger. Zo waarschuwt VN-organisatie IPC. Volgens EU-buitenlandcoördinator Borrell gebruikt Israël honger als oorlogswapen. En de giftige cobra, die bijna een maand geleden ontsnapte uit een huis in Lelystad, die is terecht. Dat meldt de gemeente Lelystad. De slang zat in de tuin van een huis verderop in de straat en is vanochtend gevonden. Is vanochtend gevonden, ja, zei ik er nog bij. Het orkest was weer terug uit de kantine, consumptiebonnen benut. En hadden er zin in, kennelijk. Dankjewel, Dorald. We gaan naar de situatie op de weg. Bianca Damink, hoe staat het erbij? Nou, er zijn een paar problemen onderweg. Zo is er op de A15 van Gorkum naar Rotterdam een vrachtwagen gekanteld. De weg is dicht tussen Hendrik Ido Ambacht en knooppunt Ridderkerk. En dat levert daar behoorlijk wat vertraging op. Het verkeer richting Europoort kan de Ring Oost aanhouden daar. Dus omrijden via de A16, A20 en de A4. Op de A16 Rotterdam richting Breda heb je wel een kwartier vertraging tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. En er is een ongeluk gebeurd bij Barneveld op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Vertraging is daar 10 minuten. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 18 maart 2017. Villa VDB. Op die dag overleed dus rock'n'roll-legende Chuck Berry. In de geschiedenis van de popmuziek kan je onmogelijk om hem heen. Chuck Berry, geboren in 1926 in St. Louis, Missouri. Berry speelde sneller, vinniger dan het publiek gewend was. Hij vermengde rhythm and blues met country en western. En sloeg zo een brug tussen blank en zwart. Maybelline, Roll Over Beethoven en Johnny B. Goode. Bijna iedereen kent deze nummers. Eindeloos gecoverd, maar geschreven door Chuck Berry. Na de gloriedagen van de rock'n'roll, eind jaren 50, begin jaren 60, kreeg je de Beat. Met name de Britse bands, de Rolling Stones, de Beatles, de Kings. Die waren ook absoluut geïnspireerd door Chuck Berry. Die hebben het van hem geleerd. If you had tried to try and give rock'n'roll another name, you might call it Chuck Berry. Ja, en de laatste stem is van John Lennon, van de Beatles. Over Chuck Berry ga ik praten met gitarist, liedjeschrijver en producer J.B. Meijers. Goedemiddag. Goedemiddag. Laten we meteen maar met de deuren in huis vallen. Nee, ik zou het gewoon doen. Wat maakt hem zo onsterfelijk, die Chuck Berry? Hij is natuurlijk een soort, als je een analogie naar de Bijbel zou willen trekken, ja, dan is hij toch wel een soort Abraham of zo, weet je wel. Of een koning David. Ja. Gewoon een absolute legende. Gewoon, ja. Maar nog niet God. Ja, weet je, dat is moeilijk. Wie kwam nou eerst? Weet je wel, kijk, voor Chuck Berry had je natuurlijk veel meer mensen. En parallel aan Chuck Berry had je natuurlijk meer mensen die je als grondlegger van rock'n'roll zou kunnen, of R&B-artiest of wat dan ook, zou kunnen bestempelen. Sister Rosetta Tharpe is een beroemde, wat minder bekende, maar die wordt ook wel gezien als grondlegster van de rock'n'roll. Lekker woke op deze middag. Elvis Presley heb je natuurlijk ook. Die door Sam Phillips tijd en zo. Dus ja, hij hoort in dat kanon eigenlijk. Ja. Ja. Nou, het is grappig natuurlijk dat notabene John Lennon, toch ook niet de minste, zegt van ja, het heet nu tegenwoordig rock'n'roll, maar we hadden het ook Chuck Berry kunnen noemen. Dat vind ik wel een mooi compliment. Dat is wel heel Lennonesk, hè? Weet je dat ironische of zo. Ja, nee, dat is zeker een compliment. Maar dat is natuurlijk ook wel zo. Want zowel de Stones als de Beatles, toch wel twee grote pilaren in de ontwikkeling van de popmuziek zoals wij die nu nog kennen, hebben nummers van hem opgenomen. En zijn eigenlijk, je kunt wel stellen, zonder Chuck Berry waren ze nooit waar ze nu geweest zouden zijn, zeg maar. Ja. Ja. Sloeg het eigenlijk aan bij de jeugd ook, deze manier van spelen? Toen wel, want hij speelde natuurlijk, zijn hoofdinstrument was gitaar. En een gitaar kon je destijds goedkoop gitaren kopen bij Sears, weet je wel. Dat was een soort voorloper van Amazon. Dus je kon voor $20 of $10 kon je gewoon een gitaar kopen. En kon je die liedjes spelen, want die waren natuurlijk eigenlijk heel eenvoudig. Gewoon 2-3 akkoorden, vaak 2. En dat was een kwestie van een kwartiertje oefenen en dan kon je dat, zeg maar. Mm. Ja. Ja. Dat zijn teksten ook heel erg aansloten. Dat was wel een heel belangrijk ding. Hè? Die teksten van hem, dat is wel echt een niet te onderschatten iets. Want iedereen praat heel erg over zijn gitaarspel. Maar zijn teksten waren net zo belangrijk. En in die tijd sloot dat aan bij de sentimenten van de Amerikaanse jeugd met name. Ja. Ja. Laten we even, we hoorden net al even wat voorbij komen als ondergrondje bij dat overzichtje. Maar hier zijn even in 1 minuut wat Chuck Berry hits op een rij. Some of that rock and roll music, any old way you choose it. gonna hear it again today. Well, if you ever plan to motor west, get your kicks on Route 66. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. Riding along in my automobile, my baby beside me at the wheel, cruising and playing the radio, with no particular place to go. Setje Chuck Berry hits, zeker voor de jongere luisteraars, ook alweer bekend. Want heel veel gecoverd ook, dus inderdaad door grote bands als de Beatles en de Stones. Je had het ook over die manier van spelen van hem. Hè? Want jij hebt je gitaar mee, begrijp ik, hè, EB? Ja, ik heb hier wat gitaartjes om me heen liggen. Kun je eens, wat is typisch Chuck Berry dan? Kan je dat eens laten horen? Nou, wat heel typisch is, dit bedenken we nu pas. Ik heb er helemaal niet over nagedacht. Maar wat heel typisch is van Chuck Berry is... En dat is heel belangrijk geweest, nog steeds, in de rockmuziek in het algemeen, is het gebruik van downstrokes. Dus downstrokes, dat wil zeggen, de beweging van je slag, van je rechterhand, gaat naar beneden. Mm-hmm. En niet naar boven. Hè. Dus als je, zeg maar, ik pak een A-akkoord, hè, country style, dan zou je in een bepaald tempo, 1, 2, 3, 4... Dan hoor je up- en downstrokes. Dat geeft een wat breder, mellower geluid. Ja. Als dit gegeven nou wat ietsje sneller doet, wat simpeler... en alleen maar downstrokes gebruikt, dan krijg je dit. Ja, het geeft een wat agressiever, vinniger, ritmischer, opwindender geluid. En dit... Als je dit kan, dan kun je eigenlijk alles van Metallica, van de Ramones... et cetera. Dus zover loopt dat door, weet je, hè? Dat hele... Dat is toch wel een kenmerk van Chuck Berry. En je hoort het ook bij de Beatles en de Stones, wat agressiever en zo, hè, puntiger. Die invloed die is niet te ontkennen. Die is gigantisch geweest. Dus al die lui die jij net noemde, die zijn eigenlijk schatplichtig aan Chuck Berry. Als het gaat over deze gitaar riffs. Geen vraag. Daar is geen twijfel over mogelijk. En wat ook heel belangrijk is, als ik even verder mag doordraven. Ja, dat mag allemaal. Ja, je moet niet vergeten, kijk, bij Chuck Berry, de legende is dat hij ontzettend gierig was. Hij wilde vooral geld verdienen en het zeker niet uitgeven. Dus wat hij deed, het eerste wat hij deed met zijn bands toen hij op tour ging, hij nam geen pianist mee. Tot dan toe was het zo dat als je in een R&B band zat, dan was de pianist eigenlijk een beetje de baas in de band, zeg maar. Mm-hmm. Dus dat ging allemaal om piano. Ray Charles, denk aan Ray Charles bijvoorbeeld. Nou, hij had er geen zin in. Hij dacht, ja, ik kan toch ook gewoon gitaar spelen en ik neem een bas en een drummer mee. En that's it. Drie man scheelt weer geld. Ja. Dus wat hij heeft gedaan, hij heeft eigenlijk de elektrische gitaar centraal gesteld in de band. Nou, en dat is natuurlijk gewoon, ja, dat hoef ik je niet nog een keer uit te leggen. Ja. Maar dat is bij Metallica, bij de Ramones, bij 21 Pilots, bij Nothing But Thieves, bij The War on Drugs. Ga maar door, weet je. Dus die invloed loopt eigenlijk nog steeds door. Dus ook jongere muzikanten, want die bands die je nu al noemt, die zijn eigenlijk van de laatste jaren, die zijn schatplichtig aan Chuck Berry op deze manier. Absoluut, absoluut. Ja. Dat is gewoon zijn verdienste geweest. Dat heeft hij echt op zijn geweten. En dat is, ik weet niet wat de stroke of genius was, dat weet ik niet. Hij heeft niet gedacht van, nou weet je wat ik ga doen? Reka, ik heb het. Hij heeft dat gewoon gedaan vanuit financiële oogpunt. Ja. Geen toeters mee, geen blazen, geen strijkers, niks, geen koortjes. Gewoon drie man, hup, spelen. Ja. En heel veel geld ophalen. Voor die muziek kan het natuurlijk ook wel lekker. Hè? Ik bedoel, die muziek leent er natuurlijk ook prima voor. En je ziet per ongeluk was dat heel puntig en opwindend. En voilà, rock and roll. Ja. Heeft hij jou beïnvloed eigenlijk? In die zin wel, absoluut. Ja. Nee, het is niet zo dat ik als kind gitaar heb gepakt... omdat ik Chuck Berry zag spelen. Dat was Jimi Hendrix of Pete Townshend, weet je wel. Dat waren mijn directe... Ja, precies, dat waren mijn directe helden destijds. Ik hoorde wel al heel vroeg... een weergaloze live-uitvoering van Jimi Hendrix... van Johnny B. Goode, wat natuurlijk een Chuck Berry-song is. En dat scheurt hij echt aan flarden daar. Dat is geweldig. Ja. Dus in die zin, ja, zeker. Ja, absoluut. Die ontbrak nog net in dat rijtje, maar dat was niet voor niks. Want die gaan we nu helemaal draaien. Die klassieker van Chuck Berry, Johnny B. Goode. J.B. Meijers, hartelijk dank voor jouw college ook Chuck Berry. Want dat was het wel een beetje. De rocklegende overleed op deze dag in 2017. Dankjewel, J.B. En als gezegd, hier is Johnny B. Goode. Mm-hmm. Johnny B. Goode en Chuck Berry was dat. Nu in de bios, de film Dune 2. Maar u moet goed uw best doen om te verstaan wat de acteurs in die film zeggen. Want ze spreken een verzonnen taal, het Shakopsa. En die taal is bedacht door de Amerikaanse taalkundigen David en Jesse Peterson. Die hebben nog zo'n 50 talen bedacht. Afgelopen weekend waren zij de grote sterren op een filmfestival in Nijmegen. En daar was ook taalwetenschapper Mark van Oostendorp van de Radboud Universiteit in Nijmegen. En met hem ga ik nu praten. Meneer van Oostendorp, goedemiddag. Goedemiddag. Dat zijn echt grote sterren, hè? Ja, dus met name David Peterson, dat is wel dé man van het maken van talen. Dus zijn beroemdste talen zijn Dothraki en High Valyrian. Dat zijn talen van The Game of Thrones of The Game of Roses. Er zijn inmiddels geloof ik 1 miljoen mensen die taal ook hebben geprobeerd te leren, helemaal buiten die films om. En het is ook, ja, voor een taalkundige is dat fascinerend om te zien, ja, dat iemand daar zijn beroep van kan maken. Ja. Dat je dus je beroep, het is echt hun beroep om talen te maken. En hoe was het om ze te ontmoeten? Dat vond ik geweldig. Dus het zijn ontzettend aardige mensen. Het zijn natuurlijk een beetje nerds, maar ze zijn ook heel duidelijk nerds gebleven. Hè. Dat is, ja, het is iets wat jongetjes vooral doen. En misschien meisjes ook wel. Zo kinderen van rond een jaar of 12, 13, daar komt het vaker voor. Die bedenken dan hun eigen land met hun eigen taal. Maar er zijn maar weinig mensen die dat dan vol blijven houden. Hè? Dus de hele puberteit door en dan in hun volwassen leven ook. Ja, dat hebben zij dus gedaan. Dus ontzettend aardige mensen met een duidelijke, wat aparte passie, maar waar ze dus hun beroep van hebben, ja, kunnen maken. Want het was, ik begreep dat het zo was dat de producenten van Game of Thrones, een enorm populaire serie, half Nederland, ja, heeft dat intussen ook wel bekeken, die, ja, hadden eigenlijk een wedstrijd uitgeschreven wie een taal kon verzinnen, hè, voor een van de volken. Ja. Ja, dus dat is inderdaad het verhaal. En David Peterson die was dus lid van een groep op internet van allemaal mensen die met elkaar taal aan het maken waren. Nou, die gingen allemaal aan de slag. Hij had toevallig geen werk, dus hij kon daar tijd aan besteden. Hij besteedde daar ook heel veel tijd aan. Dus waar anderen alleen maar een soort papier, A1 A4'tje inleverden met wat informatie, had hij al meteen een woordenboek en een grammatica gemaakt en voorbeelden opgenomen van hoe dat dan zou moeten klinken. Ja, grappig. En voor Dune 2 hebben zij dus ook een nieuwe taal gemaakt. Laten we even luisteren hoe dat klinkt. En wat diep! Zoge moedma! Jarma wachtje! Wat zegt deze figuur hier? Ja, nu val ik een beetje door de mand. U hebt het Dune 2 woordenboek nog niet gekocht. Nee, ik heb geen idee. Het was trouwens heel grappig, vond ik vrijdag. Toen ging het onder andere over deze film. Maar het ging er ook over hoe hij zich eraan ergerde dat die acteurs, ja, die acteurs die hebben natuurlijk ook van alles nog wat te doen, ja, dan zich zorgen te maken over of je het goed uitspreekt. Maar hij vertelde dat hij op een bepaald moment kreeg hij op vrijdagmiddag om 4 uur... een e-mailtje van de producer van, ja, we hebben nog net dit zinnetje nodig, zet je helm af. Kun je dat even snel vertalen? Dat had hij binnen 10 minuten gedaan. En ook meteen binnen 10 minuten ge-e-maild. Hij liet ons de bewijzen daarvoor zien. En tot zijn schrik bleek toen uiteindelijk die film helemaal klaar was, dat ze dus weliswaar ondertiteld hadden, zet je helm af, maar dat ze daaronder zomaar een willekeurig eruit geknipt stukje hadden dat helemaal niet betekende, ja, volgens hem. Ja, ik denk dat heel weinig mensen in de zaal het door zullen hebben, maar voor hem is dat natuurlijk een grote ergernis, als de bedenken van deze taal. Ja, precies. Nou ja, en in deze zaal vrijdag in Nijmegen, die was helemaal uitverkocht. En daar zijn natuurlijk toch wel mensen die dat dan ook leuk en ook belangrijk vinden. Ja, ik vind dat heel charmant. Ja. Denis Villeneuve, dat is de regisseur van Dune, die vertelde laatst in een Amerikaanse talkshow dat de acteurs die fictieve taal erg serieus nemen. Desondanks dit foutje dan, wat even gemaakt is met dat ene zinnetje. Want er was ook een dialectcoach op de set aanwezig. Even luisteren. One day I was having a shot that was quite complex and I finally said, okay, we got it. It was great. And the dialect coach came to me and said, actually, the pronunciation was not actually correct. And I was like, I said, come on, brother, it's a fake language. And? No, but we did it again. Ja, maar voor hun is dat dus heel erg, wat hij nu zegt, de makers van de taal. Ja, nou ja, ik kan me er ook in die zin iets bij voorstellen. Ik ben altijd heel erg geïnteresseerd geweest in een andere bedachte taal, namelijk Esperanto, taal die in de 19e eeuw is bedacht. Eigenlijk bedoeld om de mensen dichter bij elkaar te brengen. Een soort wereldtaal moest dat worden, hè? Dat moest een wereldtaal worden. En wat gebeurde er in de jaren 60 inmiddels alweer? is er ook een film in het Esperanto gemaakt met William Shatner, later ook een bekende acteur geworden, toen nog niet. En dat is een horrorfilm, maar ook een draak van een film, waar dus niemand van griezelt, behalve Esperantisten, want die horen dus, ja, het is al fout en het klopt niet en is het te vaag en ze begrijpen niet wat ze zeggen enzovoort. Ja, ja. Ja goed, voor acteurs inderdaad ook niet makkelijk. Hoewel, die moeten zich natuurlijk wel op allerlei manieren inleven in karakters en zo. Maar dus ook bepaalde talen leren spreken. Ja. We horen een actrice die dus in die Dune 2 film zit ook. Hoe het is om die verzonnen taal te spreken. En dan heeft ze het over haar tegenspeler Javier Bardem. I remember a day on set where I don't know if Javier just didn't know his lines, but he was making shit up, left to right. And it was sounding amazing. He was like, and I was like, did you say Christmas tree? He was like, yes, I did. Ja, het is ook nog eens een keer zo. Dus de auteurs van die boeken, hè, dus van Game of Thrones en ook van Dune, daar in die boeken zitten ook al wel zinnetjes van een taal. Maar die auteurs die interesseerden dat ook totaal niet. Dus die hebben ook zomaar wat opgeschreven. Maar wat doen nu die Petersons? Die denken, ja, het staat wel in die boeken. Dus dat moeten wel goede zinnen in onze taal. Dus die hebben die talen eigenlijk helemaal daaromheen gebouwd. He, dus eromheen gebouwd, zodat wat die auteurs toevallig hadden verzonnen dan toch nog goede zinnetjes zouden kunnen zijn. Oké, ze hebben zich eigenlijk ingespeeld op wat die acteurs erbij verzonnen hadden. Ja, en dat maakt het dus allemaal nog ingewikkelder om dat te bedenken. Ja. En dat mensen dus inderdaad dat helemaal uitpluizen. En ja, op internet hele discussies over voeren. Hun lijf vol tattoo zetten, ook vaak in talen. Hè, uit bijvoorbeeld Game of Thrones. Dat is de ultieme waardering voor dit vak, lijkt me. Ik vond ook, zij kunnen daar ontzettend goed over vertellen. Je kunt ook op YouTube filmpjes van ze vinden waarin ze over dat soort dingen vertellen. En volgens mij, je kunt niet anders dan ontzettend enthousiast worden over dat vreemde vak dat ik heb, van het uitpluizen van hoe talen in elkaar zitten. Door nou eens een keer iemand te horen die niet aan het uitpluizen alleen maar is, maar die ook een taal in elkaar zet. En die daar dus precies al dat soort ideeën bij nodig heeft van hoe zit de taal in elkaar? Wat heb je nodig? Waar moet je aan denken als je een taal maakt? Je moet denken aan de klanken, je moet denken aan de zinnen, je moet denken aan de woorden, je moet aan al die dingen denken. Hoe doe je dat? Hoe pak je dat precies aan? Ja, ik vind het geweldig. Ja. Je hebt zo'n taal-app, hè, Duolingo, daar kan je alle talen leren, maar dat Hoogvalyrisch van Game of Thrones zit daar ook bij en dat schijnt ontzettend populair te zijn. Bijvoorbeeld veel beter loopt het dan, nou ja, ik noem wat Hongaars of zo. Dat lijkt me geen verkeerde trend, toch? Nou ja, als je Orbán bent, dan denk je daar misschien weer anders over. Ja. Maar het is, ja, kijk, dus mij zijn op zichzelf zijn alle talen mij even lief. En ook al die bestaande talen, hè, we hebben al 6.000-7.000 talen op de wereld, natuurlijke talen, zal ik maar zeggen. Er wordt gezegd dat we misschien in deze eeuw het aantal natuurlijke talen neemt af. Mensen spreken dat minder. Meer en meer Engels of grote talen. Het aantal bedachte talen neemt toe, dus op een bepaald moment kruisen die elkaar. Ja, mij zijn al die talen even lief. Ik vind Hongaars vind ik trouwens ook een prachtige taal. Zeker. Ja. Goed, nou, bent u geïnspireerd om uw eigen taal te gaan uitpuzzelen? Nou ja, als je zoals ik dus zo geïmponeerd bent door hoeveel talen er al zijn en hoe kort het leven is, en dat je in dat korte leven toch niet nooit al die bestaande talen al kunt leren, dan hou ik het voorlopig nog maar even bij het leren en bewonderen van andere talen. Dank voor het gesprek. Mark van Oostendorp, taalwetenschapper aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. So I'm showing Monday, I was hoping someday you'd be on your way to better things. It's not about your makeup or how you try to shape up to these tiresome paper dreams. Paper dreams, honey. So now you pour your heart out, you're telling me you're far out, not about to lie down for your cause. But you don't pull my strings, 'cause I'm a better man, moving on to better things. Tuesday, she was in her mindset, tempered furs and spangled boots. Looks are deceiving, make me believe it. And these tiresome paper dreams, paper dreams, honey, yeah. So won't you go far to seldom you're a keeper, not a box of light down for your cause. And you don't pull my strings, cause I'm a better man, moving on to better things. In her own way. But she came to my show just to hear about my day. I love her because she moves in her own way. She came to my show just to hear about my day. De Cooks waren dat. Nieuws. Snipper. Even snel een nieuwsnipper zo vlak voor 3 uur. U kunt prijzen winnen, mooi Max-pakket. Maar dan moet u het antwoord weten op de vraag bij dit fragment. Nou, eigenlijk wat ze ook al wel op het congres gezegd heeft... en wat ze ook al in een persbericht gezegd heeft... onze inzet is dat er nu absoluut een kabinet moet komen... het liefst voor de zomer. Hij zat vanochtend bij Sven op 1 tegenover Sven Kokkelman. Deze man, een Tweede Kamerlid voor de BBB. En de vraag is, wat is zijn naam? 0800-1101, als u het weet. Wie is deze man van de BBB? 0800-1101. Villa VDB, goedemiddag. Goedemiddag, Harry Wesselink. Harry! Meneer Henk Vermeer van de Boerburgerbeweging. Dat is helemaal correct en juist. Je had ons eerder meegedaan, Harry, toch of niet? Ja, u hebt mij vroeger eens ooit een woordkunstenaar genoemd. Ja, maar u belde altijd bij Stand.nl, herinner ik me nog. Ja, dat klopt. Nee, dat weet ik. Dat klopt, meneer Van den Bergen, Hogeveen. Ja, klopt ook. Nou, maar goed, dat maakt niet uit. We gaan het gewoon spelen. Het Max Kaatspel is al binnen. Dan gaan we nu voor de sokken. Vraag 2. De BBB gaat de komende week onderhandelen over een nieuw kabinet. Onduidelijk is nog wie de nieuwe premier van Nederland gaat worden. BBB presenteerde afgelopen zomer eigenlijk al hun premierskandidaat. Het is een vrouw. Wat is haar naam? Ja, dit is de ex-CDA-staatssecretaris en Tweede Kamerlid Mona Keizer. Ja. Zegt u dat ook met pijn in het hart? Want ineens komen er andere herinneringen boven. U was CDA toch ook, of niet? Ja, daar ben ik nog heel even. Nog even. Oh. Daar ben ik nog heel even. En als u even tijd hebt om mij uit te laten spreken. Ik heb gisteren een opinieartikel ingediend voor Trouw. Ah. Gaat het onfatsoen regeren? Vraagteken. Oh, oké. Okay. Gaat het onfatsoen regeren? Want ik was in 2010 op het CDA, roemruchte CDA-congres. Ja, met de briefjes. In de Rijnhal in Arnhem. Daar had iedereen een minuut spreektijd. En s'avonds was ik met 3 quotes op Nieuwsuur. Die hadden mij daaruit geselecteerd. Het was de hele dag live op de televisie. Ja. We zitten in een spel, hè, meneer Wesselink. Wat zegt u? We zitten midden in een spelletje. Moet ik nog 1 vraag aan u stellen? Ja, maar geen Wilders. Geen witte rok voor Geert het Splijtspok. Oké. Maar goed, u zei ik was CDA, maar dan moet u toch gewoon bij het CDA blijven? Ik ben nu lid geworden van de BBB. Oh, oké. Okay. Nou, en ik ben nog heel even lid van het CDA. Maar ik heb gepleit voor de altijd lijsttrekkersverkiezingen. Dat is aangenomen op het congres in Den Bosch in de Brabanthallen. Unaniem. En nu hebben we weer niks te vertellen. En die wordt gewoon iedere lid in het land betaald. Alleen Den Haag bepaalt. Okay. En ik heb niks tegen de meneer Bontebal of die meneer van Berendsen van de Europese parlement. Vraag 3. Voor het Villa VDB Keukenschoot. Afgelopen weekend stond in het AD een groot portret in de krant van deze Henk Vermeer. Daarin was ook aandacht voor zijn bijnaam. Vermeer is volgens Caroline van der Plas, dat is toch het hoofd, het gezicht van de BBB, is hij puntje, puntje, puntje van de BBB. Nou, als u BBB nieuw lid bent, dan moet u dat weten. Wat is hij? Hoe wordt hij genoemd? Nou ja,

Plots verscheen de schutter achter een deur waar hij zich verscholen had gehouden. En hij schoot meteen zijn volledige magazijn leeg op de agenten. Een agent en een verdachte kwamen om het leven. Van een andere agent is de toestand kritiek. Israël veroorzaakt een hongersnood in Gaza en die treft duizenden mensen, zegt EU-buitenlandcoördinator Borrell. Op een conferentie over humanitaire hulp aan Gaza zei hij dat Israël honger gebruikt als oorlogswapen. Borrell noemt de situatie onacceptabel. De Israëlische minister Katz van Buitenlandse Zaken verwerpt de kritiek. Volgens hem verzorgt Israël uitgebreide humanitaire hulp in Gaza. Bij de Israëlische inval in het Al-Shifa ziekenhuis in Gaza zijn tientallen mensen aangehouden. Onder hen is volgens Israël een Hamas-officier die bij zijn aanhouding gewapend was. Palestijnse media zeggen dat er ook tientallen doden en gewonden zijn. Volgens de Taliban heeft Pakistan luchtaanvallen uitgevoerd op meerdere plekken in Afghanistan. Daarbij zouden minstens 8 mensen om het leven zijn gekomen. De relatie tussen de landen is al langer gespannen. Eergisteren kwamen 7 Pakistanse militairen om bij een aanval in het grensgebied met Afghanistan. Ajax-aanvaller Brobbey valt door een blessure af voor de oefenwedstrijden van het Nederlands elftal tegen Schotland vrijdag en tegen Duitsland volgende week. Brobbey viel gisteren geblesseerd uit in de wedstrijd tegen Sparta. Ziekenhuis Zuiderland met vestigingen in Heerlen en Geleen krijgt maar 1 intensive care afdeling. In welke plaats die komt, moet nog worden bepaald. Ook de meest complexe spoedeisende zorg komt op dezelfde locatie. Dat is de uitkomst van overleg van het Zuiderland met onder meer huisartsen, ambulancezorg en ouderenzorg. De concentratie van de complexe spoedzorg op 1 locatie is het gevolg van personeelstekort. De komende weken worden de plannen verder uitgewerkt. De giftige cobra die bijna een maand geleden ontsnapte uit een huis in Lelystad is terecht, meldt de gemeente Lelystad. De slang zat in de tuin van een huis verderop in de straat. Na de ontsnapping van de slang heeft een specialist dagenlang naar de cobra gezocht. Vanochtend zag iemand de slang en schakelde de politie in. Dier gaat naar een reptielenopvang en de eigenaar heeft afstand gedaan. Het weer, in het noordoosten nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen droog. Vanuit het westen breekt ook steeds vaker de zon even door. 11 graden is het op de Wadden, 15 in Limburg. Morgen wisselend bewolkt en dan kan het 17 graden worden. ANWB Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er staan een paar files, allemaal in het westen van het land. Komt door een ongeluk op de A15 van Gorkum naar Rotterdam. De weg is dicht tussen Hendrik Ido Ambacht en knooppunt Ridderkerk. Er is een vrachtwagen gekanteld. Rijkswaterstaat verwacht dat het tot 4:30 vanmiddag duurt voor de weg daar weer open gaat. Tot die tijd zijn alle rijstroken dicht en moet je omrijden. Dat kan via de Ring Oost van Rotterdam over de A16, A20 en A4. Het is wel druk op de A16 Breda-Rotterdam in beide richtingen tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein. Richting Rotterdam heb je een kwartier vertraging en naar het zuiden is het oponthoud daar 20 minuten. Reizen maak je leven rijker. Zeker als je ervaringen kunt delen. Ervarenland Echt. Met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. Luister. Lees Luister. De veelgeprezen en meeslepende roman van Sacha Bronwasser, die je meeneemt naar het Parijs van de jaren 80 en nu. Genomineerd voor de Libris Literatuurprijs. Luister. Nu in de boekhandel. Er wordt gefluisterd. Wat? Dat Fazantelaan 4 in de stille verkoop verkocht is. Echt? Hoe had ik dat dan tijdig kunnen weten? De mooiste huizen worden vaak zonder rugbaarheid verkocht. Bent u benieuwd naar het aanbod in de stille verkoop? Ga dan naar Qualis.nl en maak een persoonlijk profiel. Qualis. Makelaars voor het hogere segment. Qualis met een Q. Je weerstand. Die kan soms wel wat extra ondersteuning gebruiken. In de nieuwe formule van Vitepro zit zink. En dat heeft een positieve invloed op de weerstand. Probeer het vernieuwde Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl. Vakantie. Het cruise door je gedachten. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn meerdere zonnige bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Profiteer nu tijdelijk van veel extra's. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Dat is toch wel echt fantastisch. Dat je als ondernemer zeker weet dat je op elke plek, in het hele kantoor, een topverbinding hebt. Omdat je als ondernemer altijd vol door wilt, krijg je standaard smart wifi bij zakelijk internet extra van Ziggo. Ziggo Zakelijk. Maak vandaag fantastisch. Boek met Holland-Amerika-Lijn deze zomer nog een cruise naar de Middellandse Zee. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij, Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Straks weer de komische kijk op het nieuws van Kees van Amstel. Dat doen we zo tegen 16:30. En zometeen gaan we praten over de vroegzatfeesten die net als vroeger om 18:00 s'avonds beginnen. En dan zo tegen 19:45 weer zijn afgelopen. En die worden steeds populairder. Maar eerst de opgave voor de tweede nieuwsnippen vanmiddag. U hoort weer een fragment. Dat was eerder vandaag al te horen op NPO Radio 1. En dan krijgt u een vraag bij. En in dit geval, het is natuurlijk een andere oven dan die je thuis hebt. Thuis, ja. Ik heb hem inmiddels al meerdere keren gemaakt. Supermooi. Alleen daar, je moet steeds met meerdere procenten in temperatuur omhoog. Ja, een fragment uit het NPO Radio 1-programma De Nieuws BV, eerder vanmiddag hier op de zender. Toen was Tim te gast. Hij stond gisteren in de finale van een Nederlands tv-programma. De vraag is heel simpel. Nee, je mag niet voorzeggen hier in de villa. Hoe heet dat programma? 0800. Oh nee, sorry. Tweede ronde doen we altijd met de mailers. Om het allemaal een beetje eerlijk te houden. De mensen die de telefoon niet te snel bij de hand hebben. Dus u moet mailen het adres naar villavdb@omroepmax.nl. Althans, dat is het adres. En de goede antwoord moet u dus daar naartoe mailen. En uw naam en uw telefoonnummer. Dan kunnen we u terugbellen. Dus wie was de gast in de Nieuws BV? Deed mee aan de finale van dat bekende tv-programma. villavdb@omroepmax.nl of reageer via de NPO Radio 1 app. De Melkweg in Amsterdam, uitverkocht. Tivoli Vredenburg in mijn eigen stadje Utrecht, uitverkocht. Het Burgerweeshuis in Deventer, uitverkocht. En dan gaat het niet om een hippe clubnacht met dito DJ's, maar om het evenement Vroegzat. Gericht op 30'ers en 40'ers, en 50'ers en 60'ers en 70'ers, 80'ers. Het begint mooi op tijd, uurtje of 8, en eindigt zo tegen 12. Rob Rollevers is de organisator van deze feest. En Jessica Marnet is feestganger van het allereerste uur. Zij zijn hier. Hartelijk welkom. Hallo. En jullie hebben, kijk, dit doet mij denken aan de verjaardagen bij ons thuis vroeger. Dus er staan hier advocaatjes met slagroom, blokjes kaas met Amsterdamse uitjes erop geprikt. Wat is het? Boterhamworst met... Wij noemen het Glanenburgse tapas. Augurk erin, ja. En een Sanseveria, die stond bij ons ook thuis vroeger. Ja. Dat is een beetje de sfeer, Rob. Ja, eigenlijk wel, ja. Hoe ben je erop gekomen dan? Op deze sfeer of ja. Op dit idee? Nou ja, vroeger werd er natuurlijk vroeg gestapt. Ik denk dat we dat een beetje verloren zijn. Als we het hebben over het nachtleven, dan gaat het ook wel echt over de nacht. Of stappen, dat gebeurt dan in de nacht. Maar we zijn erachter dat het helemaal niet hoeft. En vroeger was dat natuurlijk ook niet zo. En dit roept een beetje die herinnering op. Maar was het corona bijvoorbeeld dat je hierop kwam? Of? Nee, we zijn een jaar voor corona begonnen. Dus we hebben ook gekke jaren gehad eigenlijk. Tijdens corona livestreams en zo gedaan. Maar het was een jaar daarvoor al. En het ging toen eigenlijk ook gelijk los, ja. En jij bent nu begin 40, hè, geloof ik, qua leeftijd. Ja. Hoe was dat 20 jaar geleden als je op pad ging, op stap? Toen maakte ik het laat. Ja, zeker, ja. En wat is daarin veranderd? Kinderen misschien? Of? Ja, zeker. Wij merken dat sowieso. Dat toch gewoon als je kinderen krijgt, dan hou je dat wat minder goed vol. Wij doen al heel lang feestjes. We hadden een ander feestje. En in onze groep was één stel dat al kinderen had. En zij opperden toen al, dat moet denk ik in 2012 geweest zijn of zo, kunnen we niet iets vroegs doen? Dus de rest van ons zei, nee man, kom op. Zeg niet, dat is natuurlijk niet rock'n'roll. Dus hebben we niet gedaan toen, maar totdat we zelf kinderen kregen. Ja. Jessica, jij bent een van de feestgangers van het allereerste uur. Ja, vertel. Klopt. Hoe kwam je hier? Waarom dacht je van dit is het voor mij? Nou, ik had het zelf niet bedacht. Vriendin van mij heeft het bedacht. Teunke zit er ook bij ons. Maar die kwam met het idee. We waren een beetje toe aan een feestje na dat hele corona gebeuren. En zij opperde dit. En we gingen. En de rest is geschiedenis. Superleuk. Wat is er zo leuk aan? Beschrijf eens zo'n avond. Ja, het is gewoon meteen gezellig. Want je weet, je begint om 19:30. En om 12:00 is het afgelopen. Dus in die tijd moet je het gewoon gedaan hebben. En Wat moet je gedaan hebben? Feesten, gezellig hebben. En dat lukt ook, want iedereen ja, zit in hetzelfde schuitje. Dus ja. Je denkt, ja, om 12 uur is het klaar. Dus voor die tijd gaan we gewoon lekker los. Jullie hebben nu t-shirts aan van het feest, vroeg zat. Ja. Maar hoe verkleed je je nog speciaal voor die avond? Of? Nou, niet speciaal. Maar er zijn wel mensen die wel, wel wat losser in de kledij gaan. Mm-hmm. Maar wij niet speciaal. Maar dat is ook een beetje, je kan ook gewoon jezelf zijn. Ja. En het is gewoon gezellig. En wat voor mensen komen er? Van allerlei soorten mensen, maar inderdaad wat ouderen wel. Maar dat klinkt ook weer alsof het heel oud is. Dat is het ook niet. Zijn er jongeren en ouderen? Alles staat door elkaar. Ja, wat je net al aangaf, inderdaad, als mensen kinderen krijgen, dan word je toch wel een beetje doelgroep. Maar ik heb wel het idee dat door corona, dat mensen ook wel, al jongere mensen wel gemerkt hebben dat het niet per se in de nacht hoeft. Maar is het niet zo dat jullie feest dan als een soort voorafje gebruiken en daarna dan nog een keer de hoort? Ik ga niet met ze mee, het zou kunnen. Maar het feest gebeurt wel echt voor 12 uur. Het is niet dat we een soort van inleiding, een soort vooravondje doen of maar zo. Want een goed feest moet ook een beetje mensen van dezelfde stijl zijn. Als je kijkt, hele jonge gastjes erbij hebt. Ik ben wel eens een keer op een dancefeestje geweest en liepen van die jongetjes rond, helemaal gespierd en shirt uit en zo. Ja, gelijk een beetje een raar sfeertje. Niet zo leuk eigenlijk. Terwijl ik kan me voorstellen, als je mensen een beetje van gelijke gezind hebt, dat het gelijk ook gezelliger is. Maar ja, dat is het dus ook. Het is echt meteen feest. En wat voor muziek wordt er gedraaid? Nou, jullie draaien echt van Anita Meijer tot Nirvana. Heb ik echt reggae, rock, disco, funk. Van alles wat. Maar ik vind dat daar juist ook wel een kracht zit. Juist dat we alle leeftijden hebben. Het varieert per stad hoor, maar het gaat echt van 20 tot 60. Maar mensen die iets verder kijken bij muziek. Weet je, ik ben opgegroeid in de. Ik ben van 82 opgegroeid in de echt wel jaren 90 is wel mijn tijd. Maar ik heb ook heel veel disco en funk geluisterd. Ik vond dat gewoon mooie muziek. En je merkt gewoon op de vloer als ik. Als ik een Donna Summer draai of zo. Feel Love. Dat is gewoon nog steeds een relevant nummer. En voor jonge mensen geeft het een soort van retro vibe of zo. Die horen daar misschien wel muziek van nu in. Waar de basis dus lag in de jaren 70. Ik denk het wel, ja. Een soort van cultstatus voor ze. Terwijl mensen die ermee opgegroeid zijn, die denken, die is het weer nostalgisch, weet je wel. Dus, ja. En dat dat dan bij elkaar komt, vind ik juist wel de kracht. En Jessica, het is er niet zo dat als jij hierover vertelt, dat andere mensen je aankijken die een beetje hip willen doen en zo. Wij gaan pas 's nachts om 12 uur eens hier op pad. Dat het saai is of wat ook. Nee, want het werkt juist heel erg aanstekelijk. Want ik zei al, ik moet oppassen met mijn promopraatje. Want straks hebben wij geen kaarten meer. Gaat iedereen naar het feestje. Dus nee. Hoeveel mensen zijn er op zo'n avond, Rob? Ja, ik moet eens even. Daar heb ik normaal Colin voor bij me. Die is van de stats. volgens mij doen wij in Fluor doen wij 650. Dat is Amersfoort dan, hè? In Amersfoort, ja. Loop jij ze allemaal af? Jessica is altijd in Amersfoort. Tivoli, Vredenburg, ik woon zelf in Utrecht. Ja, daar doen we de ronda. We begonnen in de Pandora en doen we nu de ronda. Je wordt steeds 1600 een stukje lager en met meer capaciteit, zeg maar. Ja, nou weet ik niet. Hierna kunnen we niet groter. Nou ja, je kunt in de grote zaal helemaal beneden. Ja, in de orkest, ja ik weet niet of het werkt. Maar weet je, wat wij hier hebben staan op tafel. We gaan ook wel heel erg goed op die kleine kneuterigheid, zeg maar. Ja. Dus wij dachten ook wel, die ronda is wel heel groot. Hoe doen we dat nou? Dus daar brengen we die dingen in beeld en dat wordt dan weer geprojecteerd. Dus we denken dat wel om. Maar als we nog groter gaan, dan zullen we wel weer aan de tekentafel moeten. Maar dat is eigenlijk ook goed, hè? Om het succes op die manier ook een beetje te koesteren. Ja, je sowieso. Niet ineens te groot gaat worden. Ja. En hier staan dan voor de grap advocaatjes met slagroom. Maar is dat ook te krijgen op zo'n avond? Ja. Nou ja, je komt binnen en dan de eerste keer dat wij gingen, we hebben echt gelachen gewoon. Echt, we dachten, wat, advocaat met slagroom, hilarisch. Bol misschien, vroeger stond er bij ons. Bol, hebben we al zo die gehad? Nog? Ja. Ja. Wel gezond. Maar, mag idee mag je gratis gebruiken. Ja, nou, kijk. Goed. Thanks. Ja, maar goed, dus jij bent er helemaal door opgeleefd, begrijp ik. Ja, ik vond het echt fantastisch. Briljant verzonnen. En op een gegeven moment kreeg ik ook op die avond een schaal met hapjes in mijn handen gedrukt. En daar heb ik ook heel erg als een soort heilige mee door die zaal gelopen. Terwijl ik hem ook gewoon had af kunnen geven. Want ik liep eigenlijk was dat de bedoeling. Om rond te delen. Ja, om uit te delen. En ik liep maar met die schaal. En op een gegeven moment dacht ik wil dansen. Dus, maar het was ook de bedoeling dat ik hem doorgaf aan de volgende. Maar En op andere feesten, ja, daar gebeurt nog wel eens wat. Gedoe, ruzie misschien. Mm-hmm. Dat is bij jullie allemaal niet? Nee, hebben we nog niet meegemaakt. Nee, dat gebeurt eigenlijk nooit. Ook omdat het publiek weer wat op leeftijd is, dan heb je die periode ook wel gehad dat je rotzooi maakt. Ja, denk ik. Denk ook wel dat ze gewoon lekker in hun ritme zitten. En denk dat je als je moe wordt, dat je dan ook misschien prikkelbaarder bent. Dus zal ook wel meespelen, denk ik. Ja. Wanneer staat de volgende op het programma? Waar je naartoe gaat, Jessica? Mei, hè? Ik kijk nu even opzij. 18 mei. 18 mei, hoor ik uit betrouwbare bron. Ja. Wordt er ook een beetje geflirt op de dansvloer eigenlijk? Of, zeker. Vooral met Rob. Ja, met de DJ. Nee, wij hebben er helemaal geen tijd voor. We moeten altijd op de plek naast Rob staan. En dat is ons plekje. Ja, want jij treedt op als Rob de Nice, hè? Ja, klopt, ja. Ja. Ook briljant, toch? Ja, ja. Zeker. Nou, het klinkt volgens mij hartstikke gezellig. Een idee voor mensen die in de buurt... Je komt door het hele land, begrijp ik nu. Dus de uitagenda's in de gaten houden. Let op dit feest. En dan vroeg zat en dan op tijd weer naar huis. Zo is dat. En een feestje vieren. Ja. Dank jullie wel. Veel plezier in ieder geval de komende tijd bij deze feest. Rob Rolevers en Jessica Mané waren dat. Ain't Texas. Ooh. Ain't no hold 'em. Hey. So lay your cards down, down, down, down. So park your Lexus. Ooh. And throw your keys up. Hey. Stick around, round, round, round, round. Stick around. And I'll be damned if I can't slow dance with you. Ooh. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Ooh. There's a tornado. That shit ain't pretty. Rugged whiskey. We're surviving. A breakup kisses, sweet redemption, passing time, yeah. Ooh, one step to the right. We headed to the dive bar we always thought was nice. Ooh, run me to the left. Then spin me in the middle, boy. I can't read your mind. This ain't Texas. I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a, come take it to the flow now, ooh. Take it to the flow now, ooh. Oops, spurs, boots. To the flow now, ooh. Cannot dance with you, baby. Pour that sugar and liquor on me too. Spurs, spurs, boots. Solagenic, photogenic, shoot. Dat was ze, Beyoncé, helemaal op de country tour. En Texas Hold'em, dat is het liedje. Nieuws, snipper. En die spelen we met Marian Hermans uit Vinkeveen. Ja. Maar jij hebt nog eerder meegedaan, toch, Marian? Als ik ja. Voor de tweede keer, ik denk een week of drie geleden. Oh, zo kort geleden? Ja. Oh. Nou, ik weet het antwoord, ik stuur het gewoon even in. Ja, dat moet je ook gewoon doen. Kijk, het punt is een beetje, dat zeg ik ook een beetje voor de mensen die dan nog niet zo vaak hebben meegedaan. We weten dat het spel heel populair is, er wordt veel op gereageerd. Ja. Dus moet je nu misschien even een tijdje andere mensen de kans geven? Ja, maar, dat vind ik ook hoor. Maar deze doen we nog gewoon even, samen. Oh, deze doen we. Ja. Dan ga ik voorlopig niet meer insturen. Oké. Nou, we gaan even controleren of het allemaal klopt. We hoorden dus die man, hè, die zat in de nieuwsbv. En in dit geval, het is natuurlijk een andere oven dan die je thuis hebt. Thuis, ja. Ik heb hem inmiddels al meerdere keren gemaakt. Supermooi. Alleen daar, je moet steeds met meerdere procenten in temperatuur omhoog. Ja, Tim. Ja. Tim. Hij deed mee in de finale van een populair Nederlands tv-programma. Ja. Uitgezonden door een van mijn favoriete omroepen. Ja, Max. Ja, ja, inderdaad. Zij, hoe heet dat programma? Heel Holland Bakt. Heel Holland Bakt. Was hij ook jouw favoriet, Marianne, of niet? Ja, ik vind eigenlijk dat Tim had moeten winnen. Ja, Tim was overal eigenlijk een van de betere bakkers. Ja. En hij kon hem heel stabiel bakken. Ja. En Aruna, ja, ik vind prima dat ze... ja, ze heeft gewonnen, dus er is toch niks meer te doen. Maar het was niet mijn keuze. Nou, omdat steken niet vallen. Nee. En Tim was meer stabiel, vond ik. Die vond ik echt wel beter. Ja. Dus jammer dat hij niet gewoon heeft. Als Jannie van der Heijden een keer ziek is, dan kunnen we jou zo inzetten, hoor ik al. Ja, precies. Ja. maar het antwoord is goed, dus dat levert het Max Kaartspel op. Dan gaan we naar vraag 2. Ja. Welke bakker werd gisteren uitgeroepen tot winnaar van het programma? Dat is Aruna. Aruna is goed. Rekende af met Tim en Suzanne. Nou, laat ik dan voor de record maar even zeggen dat ik dan fan van Suzanne was. Hè. Dan hebben we ze alle drie gehad. Dan jurylid Robert van Beckhoven, vraag 3. Is al present sinds het eerste seizoen van het programma. Hij jureert. Doet hij met behoorlijk wat gezag. Hij is de enige Nederlander die zowel de titel meester boulanger als meester puntje, puntje, puntje draagt. Dus meester boulanger is hij, maar hij is ook meester... Patisserie. Ja, reken ik goed. Patissier, ja. Patissier, ja. Nou, hartstikke goed. Dus dat is een hele map aan prijzen die we binnen hebben. Succes verzekerd, zou ik zeggen, bij deze. Nou, dankjewel. Wij gaan de prijzen naar je toe sturen in Vinkeveen. Ja. Nou, misschien breng ze wel even langs op de brommen. Je weet het niet, het is vlakbij. Ja, dus... ook, ja, het is mooi weer, dus dat kan makkelijk. Ik wens je een prettige maandag verder, hè. Oké, dankjewel. Jij ook. Wij sluiten de maandag altijd af met de komische kijk op het nieuws van Kees van Amstel. Benieuwd hoe het deze week verder gaat met... Kunst in musea vernielen voor een beter klimaat. Extinction Rebellion, Just Stop Oil. Ze hebben al een tijdje een nieuwe tactiek om op te vallen. Tomatensoep, aardappelpuree, goedkope taart. Man, de halve voedselbank wordt over peperdure Van Goghs en Monet's gegooid om aandacht te vragen voor het klimaat. Nou, en dat lukt. Dit was anderhalf jaar geleden. Na verschillende acties in musea in het buitenland was het vandaag voor het eerst raak in Nederland. In het Haagse Mauritshuis moest Vermeers Meisje met de parel eraan geloven. Tomatensoep, zonder ballen, werd uitgestort over het beroemde kunstwerk. En daarna lijmde men zichzelf vast aan de muur. Lijm wordt trouwens ook van olie gemaakt. Dan volgde nog een houterig statement. Nou, dat filmen en dan zit je weer in een talkshow. Ja, sorry. Kunst vernielen om aandacht te vragen voor het klimaat... klinkt bij mij als patat eten tegen racisme. En tot vele verbazing werden de kunstvandalisten in Nederland... vorige week vrijgesproken. Er komt geen straf voor de drie milieuactivisten die zich in oktober 2022 in het Mauritshuis aan het schilderij Het meisje met de parel van Johannes Vermeer vastlijmden en er rode gloeistof overheen gooiden. Dat was verrassend, want ondanks glazen platen is er bij veel schilderijen wel degelijk schade ontstaan. Waarom dan vrijgesproken? Het gerechtshof die zegt dus de activisten zijn strafbaar, maar ze worden niet gestraft omdat zo'n straf ook ontmoedigend zou kunnen werken op andere mensen die zouden willen protesteren. Ja, dacht de rechter, laten we besmeuren en vernielen van kunstwerken een beetje aanmoedigen. Het rare, ik snap het punt van Extinction Rebellion. Vorige week bleek alweer dat Shell totale scheid heeft aan het klimaat. Shell had tot vorig jaar ook nog het plan om de olieproductie ieder jaar met 1-2% te laten krimpen. Maar ook die ambitie is nu geschrapt. Leuk dat klimaat, maar niet ten koste van de aandelenkoersen. Ondanks dat trek ik dat actievandalisme niet. Staat er weer zo'n 18-jarige witte puistige puber met een paarse lok uit een 4 keer modaal D66 gezin een schilderij te besmeuren? Ik weet het, boomer alert. Hun punt, ja, zo krijgen we tenminste aandacht. Ja, je kan ook vanaf de publieke tribune in de Tweede Kamer naar beneden poepen. Heb je ook aandacht. Maar waarom iets van grote culturele waarde vernielen voor jouw ideaal? Ik wantrouw ook de mensen die die acties uitvoeren. Die Jelle die zich vastlijmde op de tafel bij Humberto. Ik herken de narcist. Ik weet het. Takes one to know one. Maar dit narcifisme, oh kijk, mij is goed zijn. En iedereen die tegen ons is, is een fascist. Nou, de 20-jarige vrouw die in Engeland een Van Gogh besmeurde, zei in de Volkskrant... We ontdekten dat we in één klap wereldberoemd waren. Buiten de rechtszaal stonden fans die selfies met ons wilden maken. Man, ze voelden zich popsterren. Ik ben door de uitspraak van de rechter vooral bang voor het precedent. Wat mag nu iedereen voor zijn ideaal kunst gaan vandaliseren? Dat dit ook gevolgen kan hebben voor andere demonstraties. Bijvoorbeeld voor de boeren. Kunnen die niet ook verder gaan of hebben die meer ruimte in hun demonstratierecht door deze uitspraak? Ja, boeren.